När rövarna hade tvättat sig några gånger, ja, det var ganska motvilligt, och snyggat till sig lite, så såg de ganska bra ut. Men överkonstapeln tyckte att de hade lite för långt hår och skägg. Så en dag bad han barberar Simonsson komma dit och klippa och kamma dem lite grann. Och barberaren kom med sax och kam och borste. Och sin klarinett hade han också med sig. För barberar Simonsson tyckte mycket om musik och spelade och sjöng så snart han hade en ledig stund.